Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцыяў. Адмоўная сальда ў гандлі з замежжам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка з-за межа спад гандлю склаў 28%, з Расіі 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў і дадае, што не ўсё залежыць ад іх. Цана і якасць – гэта нумар адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактар Беларусь добры, але калі заходзіць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму катэрпілеру, тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны пераважаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставіць дзейнасць амбасада ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль нядаўна ў апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка. Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались на результатов работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим. Міхаіл Марыніч кажа, што падобная апрацоўка дыпламатаў захавалася толькі на постсавецкай прасторы. Это говорит о нашем небольшом уровне отношений собственной профессиональной деятельности, не больше. Но запугивание, встраска – это уже методы авторитарных стран только, диктаторских режимов, а не профессиональной этики, не профессиональных знаний своего предмета. Я спытался у Михаила Марынича, чому на ягоны погляд, апошнім часам выніковая нарады ў Міністэрстве замежных справ Александр Лукашенко перастаў праводзіць асабіста. Это для него уже грязная работа. Гэта для яго ўжо брудная праца. Апошнім часам ён часта кажа, гэта ўжо не мой узровень. Але самае галоўнае, што гэта неўдзячная праца, асабліва ў гэты крызісны час. І таму насамрэч ён проста адышоў ад гэтых пытанняў, каб можна было сказаць, вы ж не спраўляецеся. Замест таго, каб стварыць нармальныя адносіны пра заканадаўства, праз арыентацыю дыпламатаў на свой прафесійны ўзровень, а не ператвараць іх у забеспячэнцаў. А не быць снабжэнцам.